Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 września, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 6-7%, taką inflację prezes NBP zapowiada na koniec roku. Ponad 800 milionów złotych dostanie spółka Bumar Łabędy na rozbudowę. PiS zawiesza konkrety, zamierza prezentować program PO. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie zapowiada przyszłych decyzji dotyczących wysokości stóp procentowych. Przedwczoraj Rada Polityki Pieniężnej obniżyła je o 3/4 punktu procentowego. Adam Glapiński powiedział, że w kolejnych miesiącach Rada będzie reagowała na bieżąco, podobnie jak robi to Europejski Bank Centralny i jego szefowa. Przyjmujemy taką pozycję jak pani Lagarde. Zrobiliśmy to dostosowanie i obserwujemy teraz dalej sytuację. Już jesteśmy jakby zrobiliśmy to, co było zaległe. Ale czego nie można było podjąć, no bo nie byliśmy pewni, czy te procesy już są trwałe, takie tego spadku inflacji, gwałtownego. Prezes NBP zapowiedział, że w nadchodzących miesiącach inflacja nadal będzie spadać. Uroczyście unieważniam wysokiej inflacji. Nie ma wysokiej inflacji. Jest inflacja, tak jak tu siedzimy, ja stoję, umiarkowaną inflacją. I idziemy szybko w kierunku inflacji pełzającej, tej 5%. Na koniec roku przewiduję, jeszcze raz powiem, między 6 a 7. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 6%. 850 milionów złotych dostanie spółka Bumar Łabędy. Pozwoli to zbudować drugą linię do produkcji armatochaubic Krab. List intencyjny w sprawie dofinansowania spółki podpisał na targach zbrojeniowych w Kielcach premier Mateusz Morawiecki. Chcemy przede wszystkim budować nasze wewnętrzne moce produkcyjne i siły wytwórcze, zdolności technologiczne do produkcji broni u nas w Polsce. Potrzebujemy głębi strategicznej, a co to oznacza w kraju o takim terytorium jak Polska? To oznacza zdolności do produkcji w wielu miejscach w Polsce, tak żeby w przypadku ataku militarnego nasze zdolności obronne nie legły w gruzach. Zdaniem szefa rządu w krajach Unii Europejskiej jest duże zainteresowanie polskimi armatochaubicami Krab, które są produkowane w gliwickich zakładach. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że jego ugrupowanie dotarło do programu wyborczego Platformy Obywatelskiej i zamierza go prezentować w ramach akcji kampanijnej w mediach społecznościowych. Uprzedzimy w tej kwestii lidera PO, mówił Rafał Bochenek w TVP Info. Wyręczymy Donalda Tuska z tego, co się ma odbyć w sobotę i uprzedzimy go, zaprezentujemy Polakom, jaki jest rzeczywisty program Platformy. Zapraszam jutro na nasze konta społecznościowe, konta Prawa i Sprawiedliwości. Tam będziemy systematycznie przez cały dzień prezentowali program Platformy Obywatelskiej, do jakiego dotarliśmy. Myślę, że wiele osób będzie zaskoczonych, może nawet trochę rozczarowanych, jeżeli chodzi o to, co Platforma Obywatelska obiecuje i jak stworzyła właściwie swój program. Wcześniej zapowiedź czytania programu PO pojawiła się na koncie PiS-u w internecie, ponieważ właśnie dotarliśmy do konkretów Tuska, zawieszamy ogłaszanie elementów naszego programu do soboty, napisano w komunikacie. Polska 2050 proponuje, by Narodowy Fundusz Zdrowia zwracał pieniądze za prywatną wizytę u psychiatry dziecięcego w przypadku oczekiwania na przyjęcie do specjalisty dłuższego niż 2 miesiące. Jeden z działaczy ugrupowania, Bartłomiej Kubacki, przedstawił postulat reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Drugim postulatem jest to, aby był nowy przedmiot w szkołach. Edukacja prozdrowotna, która spowoduje to, że dzieci będą mogły mówić o swoich emocjach, będą mogły mówić o tym, w jaki sposób komunikować swoje potrzeby i zgłaszać się po pomoc. Trzecim oraz czwartym postulatem Polski 2050 w tej kwestii ma być zagwarantowanie obecności psychologa w każdej szkole i dostęp do pomocy dla młodych ludzi. Rustem Umerow objął stery w ukraińskim Ministerstwie Obrony. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówi, że liczy, iż nowy minister przyczyni się do odnowy resortu. To silna osoba, systematyczna, dobrze rozumie sektor obronny. Od pierwszych dni wojny brał udział w negocjacjach w sprawie broni dla Ukrainy. To były delikatne negocjacje i produktywne. Prowadził również rozmowy w sprawie uwolnienia naszych ludzi z rosyjskiej niewoli. Rustem ma pod tym względem istotne wyniki dla Ukrainy. 2 dni temu ukraiński parlament przegłosował odwołanie Oleksija Reznikowa ze stanowiska ministra obrony Ukrainy. W Wilnie czytano Nad Niemnem. Powieść Alizy Orzeszkowej to lektura tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie. Żałość mnie w ten czas taka ogarnęła. Myślę, że to jest bardzo dobra tradycja, bardzo dobra inicjatywa. Zrzesza wszystkich ludzi narodowości polskiej i bardzo cieszę się, że możemy szerzyć kulturę polską za pomocą czytania i powieści. Gromadzą się tutaj często ludzie, którzy są zainteresowani, miłośnicy literatury, miłośnicy języka polskiego. Jest z tego powodu nam bardzo miło. Narodowe czytanie w Polsce już jutro. Partnerem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio, które przygotowało specjalny serwis narodowe czytanie.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju bez opadów i słonecznie. Temperatura od 24 stopni na północnym wschodzie do 27 w centrum i 30 na zachodzie. To jeśli chodzi o temperaturę w południe. Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 do 24. Wiatr będzie słaby i umiarkowany głównie z kierunków wschodnich. My na pewno w tej godzinie zajrzymy do Sieradza i sprawdzimy, jak rozszerzona rzeczywistość sprawdza się na lekcjach historii. A jeśli chodzi o wczorajszy wieczór... Nie mogę się opanować. Wyspy Owcze przegrały. Ale nie to istotne. Ja od tego chleba, który piekę i po prostu powiem z radością. Przed meczem byli na kolacji. Wniosek prosty. Trzeba dobrze zjeść i porozmawiać z przyjaciółmi. Wygrali, więc więcej spotkań przed meczami. Wrzucę kamień do ogniska a propos gry polskiej reprezentacji. Co prawda zawsze się zniechęca po kwadransie i wczoraj było podobnie, ale na koniec mogę zaśpiewać Polska mistrzem Polski. Nie ma to jak rozpocząć dzień z melodią na ustach. Piątek, rozpoczyna się weekend. Proszę Państwa, po całym tygodniu pracy można być zmęczonym, ale jednak są takie elementy naszej rzeczywistości, które dodają energii. Tak wstałem, snułem się, a teraz po tych obecnych dźwiękach skoczyłem na obroty. Dziękuję, pozdrawiam. Będzie więcej. Mam nadzieję, że także obroty będą się zmieniały. Także już na te weekendowe wibracje. Pora na Trójkę. 7 minut po godzinie 7. Tonight trzeci Polskiego Radia.